El pueblo unido jamás será vencido. El pueblo unido jamás será vencido. El pueblo unido jamás será vencido. De pie cantar que vamos a triunfar. Avanzan ya banderas de unidad y tú vendrás marchando junto a mí y así verás tu canto y tu bandera florecer. La luz de un rojo amanecer anuncia ya la vida que vendrá. De pie marchar, el pueblo va a triunfar. Será mejor la vida que vendrá a conquistar nuestra felicidad. Y en un clamor mil voces de combate se alzarán. Dirá canción de libertad, con decisión la patria vencerá. Y ahora el pueblo que se alza en la lucha con voz de gigante gritando adelante. El pueblo unido jamás será vencido. El pueblo unido jamás será vencido. Πορευόμαστε, θα έλεγα, σε ναρκοθετημένο έδαφος, στο ναρκοθετημένο έδαφος που με επιμέλεια προετοίμασε η απελθούσα κυβέρνηση των υποστηρικτών του μνημονίου. Και δεν το περιμέναμε ότι η προηγούμενη κυβέρνηση, η απελθούσα, θα κάνει μια τέτοια αλητία. Δεν το περιμέναμε. Δεν δείχνανε τέτοια εικόνα. Ο Σαμαράς και ο Βενιζέλος και όλο αυτό που μας κυβέρνησε τα προηγούμενα 2,5 χρόνια, δεν έτσι όπως τους βλέπεις, ποτέ δεν μπορείς να πεις ότι αυτοί θα κάνουν κάτι κακό στην επόμενη κυβέρνηση. Είπαμε να ξεκινήσουμε την προηγούμενη εβδομάδα, βάζαμε το εμβατήριο γιατί άρχιζε μια κρίσιμη εβδομάδα για τις διαπραγματεύσεις. Η Ελλάδα ποτέ δεν πεθαίνει. Μετά ήρθε η Αγία Βαρβάρα. Το γυρίσαμε, βάζαμε την προσευχή γιατί η εβδομάδα ήταν επίσης κρίσιμη για τις διαπραγματεύσεις. Τώρα ξεκινάει επίσης μια κρίσιμη εβδομάδα για τις διαπραγματεύσεις, που και αυτές είναι κρίσιμες κατά σύμπτωση. Οπότε είπαμε να βάλουμε το τραγούδι του λαού. Βεβαίως σε άλλη γλώσσα, δεν το έχουμε στα ελληνικά. Οπότε τώρα που το άκουγα, σκέφτομαι ότι μάλλον θα λειτουργήσει αυτό, αλλά θα λειτουργήσει στη Χιλή ή κάπου αλλού που λειτουργεί ήδη, γιατί εκεί οι φοιτητές, γιατί το δείγμα υγείας μιας κοινωνίας, ένα από τα δείγματα υγείας μιας κοινωνίας είναι τι κάνει η νεολαία. Εκεί λοιπόν στη Χιλή οι φοιτητές εδώ και χρόνια βγαίνουν στους δρόμους, αγωνίζονται, διεκδικούν, πετυχαίνουν, δεν πετυχαίνουν, αλλά αυτό είναι δευτερεύον. Τουλάχιστον υπάρχουν και το δείχνουν με τη συμπεριφορά τους, αυτού του τύπου την συμπεριφορά. Οπότε βάζουμε το τραγούδι του λαού, λαός ενωμένος ποτέ νικημένος όπως λέει στα ισπανικά, και ό,τι γίνει. Στη Χιλή πιάνει σίγουρα, αν πιάσει και στην Ελλάδα, κάτι καλό θα είναι. Στο κάτω-κάτω όλα αυτά που γίνονται με τις κρίσιμες διαπραγματεύσεις στις κρίσιμες εβδομάδες αφορούν έναν πολύ κρίσιμο λαό όπως είναι ο ελληνικός. Διαπραγματευόμαστε σκληρά αυτούς τους τρεις μήνες. Ζήτω η Ελλάδα! Διαπραγματευόμαστε για το λαό μας. Διαπραγματευόμαστε για τη χώρα μας, διαπραγματευόμαστε όμως και για την Ευρώπη. Οι Έλληνες πεθαίνουν, δεν συρδικολογούν. La patria está forjando la unidad, de norte a sur se movilizará. Διαπραγματευόμαστε σκληρά αυτούς τους τρεις μήνες. Ω Χριστός και Παναγία, ούτε έναν ύπνο δεν μπορείς να κάνεις σε αυτό το σπίτι. Desde el salar, ardiente y mineral. ¿Entrás? Al bosque austral. Unidos en la lucha y el trabajo irán. ¿Entrás? La patria cubrirán. Su paso ya anuncia el porvenir. Διαπραγματευόμαστε σκληρά αυτούς τους τρεις μήνες. Να ο παπάς, πού είναι ο παπάς, εδώ είναι ο παπάς, εκεί ο παπάς. Να ο παπάς, πού είναι ο παπάς, να ο παπάς. Ορίστε, πολλά βάζετε, πολλά πέρα, εδώ ο παπάς. Και αυτό το τελευταίο είναι μια διαπραγμάτευση. Και το άλλο που πάει σαν φόνο ταράει, σηκώνει το τηλέφωνο, δεν μπορεί να κοιμηθεί, και αυτό είναι κάποια διαπραγμάτευση. Είναι τύποι διαπραγματεύσεων. Τα βάζουμε όλα εδώ, στο τραπέζι πάνω, ώστε η κυβέρνηση που δίνει και αυτή τη δική της διαπραγμάτευση για το καλό όλων μας, για αμοιβέ, αποφελή, λύση και όλα τα υπόλοιπα, να έχει και άλλα παραδείγματα διαπραγμάτευση. Θα το συνεχίσουμε αυτό όσο μπορούμε ακόμα. Δίνουμε ιδέες ώστε το διαπραγματευτικό σχέδιο να είναι αποδοτικό. Το διαπραγματευτικό σχέδιο της κυβέρνησής μας είναι απλά μη ρεαλιστικών στόχων και συνεχών αποτυχιών. Αντιπόπολο, αλαρισκόσα, μπανιέρα ρόσα, μπανιέρα ρόσα. Avanti popolo, alla riscossa, bandiera rossa, trionferà. Δεν αντέχω άλλο, θα υπογράψω και σφύγω. Bandiera rossa, la trionferà. Bandiera rossa, la trionferà. Bandiera rossa, la trionferà. Evviva il la libertà. Το διαπραγματευτικό σχέδιο της κυβέρνησής μας είναι απλά μη ρεαλιστικών στόχων και συνεχών αποτυχιών. Avanti popolo, alla riscossa, bandiera rossa, bandiera rossa. Avanti popolo, alla riscossa, bandiera rossa, triomferà. Διαπραγματευόμαστε σκληρά αυτούς τους τρεις μήνες. 20 κολαριστά θα πέσω. Σου είπα, δύσκολη δουλειά. Τι θα λέγες για 30.000. Δεν είναι και λίγα. Θα φτιάξεις όμως έτσι τη δουλειά που να φανεί ότι σου ρίχτηκε αυτός. Καταλάβες, μαύρε. Καλά, αυτός είναι άλλος λογαριασμός. 30 είπες. 30. Θα τα κάνεις 40 και θα μου δώσεις στράτο μια εβδομάδα τουλάχιστον. Ορίστε. Άλλο ένα παράδειγμα διαπραγμάτευσης. Πώς γίνεται σκληρή και γρήγορη, δεν κρατάει και τρεις μήνες, διαπραγμάτευση. Ακούσαμε τον Αλέξη Τσίπρα να μας λέει για το διαπραγματευτικό του σχέδιο. Κάπως έτσι τα δεν ήταν έτσι ακριβώς. Δεν έχει καμία απολύτως σημασία. Η ζωή έχει σημασία. Η ζωή που ζούμε, όχι η ζωή της Βουλής. Η οποία ζωή της Βουλής, μια που το έφερε η κουβέντα, πήγε προς τα εκεί, έδωσε μια εξήγηση γιατί αρχίζουν σιγά σιγά, όχι μόνο η ζωή και άλλοι, να εξηγούνε, να επεξηγούνε, να μας λένε ηλίθιους με τον τρόπο τους ότι δεν καταλάβατε, δεν εννοούσαμε αυτό, εννοούσαμε κάτι άλλο που δεν σας το λέγαμε όμως τότε, αλλά έπρεπε να το είχατε καταλάβει το κάτι άλλο. Αλλά αφού δεν το καταλάβατε τότε και το πιστεύετε ακόμη και σήμερα, γι' αυτό είμαστε εδώ, για να σας πούμε ότι όλο αυτό ήταν ένα σχήμα λόγου. Έχει κατ' επανάληψη εξηγηθεί ότι προδήλως κάποιες εκατοντάδες νόμοι που περιέχουν εκατοντάδες χιλιάδες διατάξεις δεν καταργούνται με ένα άρθρο. Το σχήμα λόγου με ένα άρθρο, με ένα νόμο είχε υποθεί, να σας θυμίσω για να μην μπερδευόμαστε και για να μην παραπλανούμε και για να μην δημιουργούμε μία αίσθηση ματέωσης υποσχέσεων ή προσδοκιών. Το με ένα άρθρο λοιπόν και ένα νόμο είχε υποθεί για να καταδείξει την βαθιά αντιδημοκρατική επιλογή της κυβέρνησης Σαμαρά τον Νοέμβριο του 2012 να φέρει σε ένα άρθρο 800 σελίδες νομοθεσίας μέτρων με τη διαδικασία του κατεπήγοντος για να συζητηθεί και να ψηφιστεί σε 10 ώρες προκειμένου να προλάβουν το Eurogroup και να εξασφαλίσουν την επόμενη δόση. Το σχήμα λόγου με ένα άρθρο, με ένα νόμο. Το σχήμα λόγου. Η κατάργηση με ένα νόμο και σε ένα άρθρο. Το με ένα άρθρο λοιπόν και ένα νόμο είχε υποθεί για να καταδείξει. Για να καταδείξει το αυτό που έπρεπε να καταδειχθεί και όλα τα υπόλοιπα. Όλα αυτά τα χρόνια γιατί δεν το έλεγαν για καιρό. Ότι με ένα άρθρο, ένα νόμο θα καταργήσουμε τα μνημόνια, θα τα σκίσουμε, θα είναι μέρα μεσημέρι που έλεγε ο Στρατούλης στο Σύνταγμα και θα είναι και ο κόσμος από κάτω και θα πανηγυρίζει. Ήταν σχήματα λόγου. Γιατί δεν μας το λέγανε τότε. Γιατί εμείς το είχαμε πάρει αλλιώς. Όπως είχαμε πάρει αλλιώς τότε τα λεφτά υπάρχουν του Γιώργου Παπανδρέου, ο οποίος αγωνίζεται ακόμη και σήμερα να μας πει, να αποδείξει ότι ήταν σχήμα λόγου για κάτι που ήθελε άλλο να πει. Έτσι λοιπόν αρχίσαμε τώρα τα σχήματα λόγου και για αυτό που είχε πει ο Τσίπρας πολύ πρόσφατα. Η μόνη ρεαλιστική και σωτήρια εναλλακτική πρόταση στο αδιέξοδο που έχουμε φτάσει. Η μόνη εναλλακτική και σωτήρια εναλλακτική πρόταση είναι η κατάργηση με ένα νόμο και σε ένα άρθρο, όπως ακριβώς τα ψηφίσατε προχθές, όλων των μέτρων λιτότητας που εξαθλιώνουν την κοινωνία και γεννούν ακόμα μεγαλύτερη ύφεση. Avanti popolo, alla riscorsa, bandiera rossa, bandiera rossa. Ναι, αλλά ο ΕΡΦΙΑ είναι ένας μνημονιακός νόμος. Ένας νόμος για τον οποίο κατηγορήθηκε η προηγούμενη κυβέρνηση και τον πλήρωσε. Και στις δεσμεύσεις μας είναι η κατάργησή του. Ναι, αλλά δεν το βλέπουμε. Να περιμένετε να το δείτε. Avanti popolo, alla riscorsa, bandiera rosa triomferà. Αλλά δεν το βλέπουμε. Να περιμένετε να το δείτε. Να δούμε το φως μας κάποια στιγμή όταν καταργηθεί ο ΕΜΦΙ, αν όχι αυτή τη χρονιά, την επόμενη όπως έχουν πει, ή αν προκύψει κάτι άλλο κάποια στιγμή θα το δούμε, εν πάση περιπτώσει, όταν έρθει η ώρα. Έτσι λοιπόν, με ένα νόμο όλο αυτό ήταν ένα σχήμα λόγου πάρα πολύ ωραίο. Η Ζωή Κωνσταντοπούλου έδωσε συνέντευξη χθες στον Τάκη Χατζή στον Sky το πρωί, είπε διάφορα, είπε το σχήμα λόγου που ακούσαμε. Κάποια στιγμή ήρθε η κουβέντα και στο βενζινάδικο. Το είπε και τα δικά της. Δεν είχε πρόβλημα να τοποθετηθεί για αυτό το θέμα και για κάθε θέμα, αλλά όπως είπε η ίδια, δεν θέλει να τοποθετηθεί, ενώ δεν είχε πρόβλημα να τοποθετηθεί. Έχετε ανοίξει πολλούς φακέλους εκεί στη Βουλή. Κάθε φορά που ανοίγω κάτι, υπάρχει και ένα λάστιχο που σκάει σε βενζινάδικο, ξέρετε. Τώρα μην το πιάσετε το βενζινάδικο, ήθελα να το αποφύγω. Θα μας πείτε όμως. Εγώ δεν θέλω τίποτα να αποφύγω, γιατί δεν έχω και τίποτα να φοβηθώ. Θα μας πείτε Χατζή και για αυτό και για το βενζινάδικο και για τη Χρυσή Αυγή. Δεν θα σας πω για το βενζινάδικο, θα σας πω για την ουσία. Εσείς. Θα μας πείτε εγώ όμως δεν θέλω τίποτα να αποφύγω, γιατί δεν έχω και τίποτα να φοβηθώ. Θα μας πείτε Χατζή και για αυτό και για το βενζινάδικο και για τη Χρυσή Αυγή. Όχι, δεν θα σας πω για το βενζινάδικο, θα σας πω για την ουσία. Εσείς. Δεν θέλω να αποφύγω, δεν έχω να αποφύγω τίποτα, αλλά δεν θα σας πω γι' αυτό, θα σας πω για την ουσία, γιατί στη συγκεκριμένη φάση η ουσία είναι κάτι διαφορετικό και όλα αυτά τα πάρα πολύ ωραία που λένε στις συνεντεύξεις οι πολιτικοί. Βάζουμε τέτοια τραγούδια από την αρχή, γιατί έχουμε στο νου μας τον Παναγιώτη Λαφαζάνη. Τον είδαμε στο Economy, στο συνέδριο προχθές, να κάθεται εκεί, υπουργός βεβαίως της κυβέρνησης και μάλιστα με οικονομικές αρμοδιότητες, η ενέργεια και όλα αυτά που είναι τόσο της μόδας, τόσο κρίσιμα για την εποχή μας. Εκεί λοιπόν ο Παναγιώτης Λαφαζάνης, γι' αυτό ακούμε τα τραγούδια, θέλω να τα έχετε στο νου σας, όπως θα το ακούσουμε τώρα το συγκεκριμένο απόσπασμα. Μίλησε για τον ανταγωνισμό, τον υγιή όμως, όχι τον άλλον τον κακό. Η πολιτική της κυβέρνησής μας είναι υπέρ της απελευθέρωσης των αγορών, υπέρ ενός υγιούς και ελεύθερου ανταγωνισμού. Υπέρ της απελευθέρωσης των αγορών, υπέρ ενός υγιούς και ελεύθερου ανταγωνισμού. Υπέρ ενός υγιούς και ελεύθερου ανταγωνισμού. Όταν θα είναι ο ΣΥΡΙΖΑ κυβέρνηση, με ΣΥΡΙΖΑ στην κυβέρνηση, το μέλλον σου είναι καταστροφικό. Αυτό που ζεις και τώρα. Αυτό το τελευταίο είναι παλιό και είναι στα πλαίσια της δικής μας εμπάθειας. Το άλλο όμως είναι κανονικό και μας αρέσει πάρα πολύ. Θέλουμε τώρα εδώ, με φόντο και με βάση πάντα αυτά τα τραγούδια που ακούμε σε διάφορες εκτελέσεις, να δοθούν από κάποιον αριστερό, εννοείται, οι διαφορές του υγιούς ανταγωνισμού από τον σκέτο ανταγωνισμό ή από τον ασθενή ή άρρωστο ανταγωνισμό ή τον μη υγιή ανταγωνισμό, εν πάση περιπτώσει. Θα ήταν καλό τώρα που η αριστερά υιοθετεί και μάλιστα η πλατφόρμα η αριστερή, Παναγιώτης Λαφαζάνης, υιοθετεί τον ελεύθερο ανταγωνισμό και τον υγιή ανταγωνισμό και τις ελεύθερες αγορές και όλα αυτά θα πάρω πολύ ωραία. Θέλουμε τις διαφορές για να ξέρουμε πώς ακριβώς θα πορευτούμε από εδώ και πέρα, τώρα που βάζουμε πολύ έντονα τις κόκκινες γραμμές μας στο κλείσιμο της διαπραγμάτευσης. Ποτέ δεν είχαμε πει ότι θα καταργηθεί με ένα νόμο το μνημόνιο. Όχι. Η Ζωή το είπε ως σχήμα λόγου. Έρχεται όμως τώρα ο Υπουργός, σήμερα το πρωί τώρα, ο Κατρούγκαλος, να λέει αυτό που σας είπα πριν. Εμείς δεν κάνουμε ό,τι λένε τα μνημόνια. Στον ιδιωτικό τομέα. Θα τα καταργούσατε με ένα νόμο. Στον ιδιωτικό τομέα τα μνημόνια. Κύριε Κατρούγκαλε, θα τα καταργούσατε με ένα νόμο. Όχι βέβαια. Όχι βέβαια. Σχήμα λόγου. Όχι βέβαια. Ακριβώς γιατί τα μνημόνια είναι τόσο πολυπλόκαμα, δεν θα μπορούσαν ποτέ να καταργηθούν με ένα νόμο. Για τον απλό λόγο ότι όταν καταργούμε κάτι πρέπει να βάλουμε κάτι άλλο στη θέση του. Μπανδιέρα ρόσα, νόστρα μπανδιέρα. Μπανδιέρα ρόσα, λα τριομφέρα. Μπανδιέρα ρόσα, νόστρα μπανδιέρα. Εβίβα η λα λίβερτα. Διαπραγματευόμαστε σκληρά αυτούς τους τρεις μήνες. Αυτό το πρόφιτερο, πόσο κάνει? 7 δραχμές, κύριε. 7 δραχμές. Μάλιστα. 7 δραχμές. Μάλιστα. Γιατί 7 δραχμές? Είναι, βλέπετε, γλυκό special. Α, είναι, μάλιστα, γλυκό special. Δηλαδή τις πάστες, δηλαδή πώς το τσέκ τις πάστες? 4 δραχμές, κύριε. Α, 4 δραχμές. Μάλιστα, κύριε. Ωραία. Διαπραγματευόμαστε σκληρά αυτούς τους τρεις μήνες. Φέρε μου ένα γλυκό βραστό. Ξεκίνησε εδώ η διαπραγμάτευση από το προφιτερόλ, πήγε στις πάστες και κατέληξε στο γλυκύβραστο. Είναι και αυτό μια διαπραγμάτευση, επειδή δεν κράτησε τρεις μήνες, εννοείται, δεν ήταν και για τόσο κομβικό θέμα του τι γλυκό να φας. Ήταν για άλλα θέματα. Δίνουμε παραδείγματα, δίνουμε προτάσεις, δίνουμε διεξόδους. Μπορεί κάποιος να το δει και έτσι. Και θαυμάζουμε τον Παναγιώτη Λαφαζάνη που είναι υπέρ του υγιούς. Του υγιούς όμως, το τόνισε, ανταγωνισμού, όχι του άλλου, γιατί χρειαζόταν αυτό το ξεκαθάρισμα σήμερα 18 Μαΐου. Ελληνοφρένεια, σήμερα 18 Μαΐου, όπως κάθε μέρα, μία με δύο από το Real, 2-11-200-8-200 το τηλέφωνο επικοινωνίας. Μπορείτε να στείλετε όμως και SMS, γράφοντας Real και ενώ το μήνυμά σας αποστολή το στέλνετε όλο αυτό στο 54% ή στην ηλεκτρονική διεύθυνση, η οποία είναι studio@realfm.gr. Κατέρινα Βουτσάρη θυμίζει τον ήχο. Όπως ακούσατε πριν, όπου υπήρχε η λέξη κομμουνισμό, βάζαμε ένα μπιπ, γιατί δεν είναι τώρα εποχές και μέρες να ακούγονται αυτά, για να υπάρχει μια σύμπνοια μεταξύ αυτών που λένε τα κυβερνητικά στελέχη. Σήμερα είχαμε μόνο τέτοια, δεν έχουμε δεξιούς, όχι, είχαμε μόνο τέτοια. Οπότε δεν κόλλαγε η λέξη κομμουνισμό. Έρχεται όμως τώρα το τραγούδι, τραγουδισμένο από τους φίλους του Αλέξη, αλλά και από τον ίδιο τον Αλέξη κάποια στιγμή στην Ιταλία, όπου δεν βάλαν οι ίδιοι κομμουνισμό, το διόρθωσαν και το έκαναν σοσιαλισμό. Αγγέλο σαν τριόμφερα, e viva il socialismo e la libertà. Venceremos. Hasta la victoria siempre. Venceremos. Hasta la victoria siempre. Γελάσαμε, βρε παιδιά. Θα γίνουν όλα μπάχαλο. Διαπραγματευόμαστε σκληρά αυτούς τους τρεις μήνες. Μαϊτός χωρίς φτερά, χωρίς πατέρα και χαρά. Διαπραγματευόμαστε σκληρά αυτούς τους τρεις μήνες. Ζήτω η Ελλάδα! Εδώ όμως υπάρχει ένα μείζον, ηθικό θα έλεγα ζήτημα. Η συμφωνία πρέπει να κλείσει, δεν υπάρχει καμιά αμφιβολία. Η προϋπόθεση για να κλείσει είναι να ξεθοριάζουν οι κόκκινες γραμμές της. Μπράβο! Άλλη μια προϋπόθεση, θα δούμε αν θα τηρηθεί. Ο Βαρουφάκης θα είναι σήμερα το βράδυ στον Νίκο Χατζηνικολάου. Θα πει εκεί αυτά που θα ρωτηθεί, φαντάζομαι, θα είναι και κόσμος, τα γνωστά, αυτά που ξέρουμε και περιμένουμε να δούμε τι απαντήσεις σε αυτή την πολύ κρίσιμη εβδομάδα θα δώσει. Το μαθαίνει ο Αυτιάς προχθές ότι θα βγει στο Χατζηνικολάου, έχει εκπομπή του Σαββατοκύριακο, κάτι ήθελε να κάνει και ο ίδιος με τον Βαρουφάκη. Πάει και τη στείνει ο ρεπόρτερ έξω από το σπίτι του Βαρουφάκη, το καινούριο εκεί στη Μαβίλη. Περίμενε μερόνυχτα. Και κάποια στιγμή έγινε το θαύμα. Όλα δείχνουν ότι πρέπει να είμαστε τυχεροί. Μάλλον έρχεται ο Υπουργός. Υπουργέ, καλησπέρα. Άρχισα να θυμάμαι το παλιό μου το ρεπορτάζ. Το έχω κάνει με αρκετούς υπουργούς οικονομικών. Το πιστεύω. Πάντα τυπικός. Στο δρόμο. Με το κράνος, στο δρόμο. Τα καλύτερα ρεπορτάζ. Κράνος δεν φοράς όμως. Και άλλα τέτοια. Υπόθηκαν, ήταν πάρα πολύ τυχερός, βοήθησε και η Αγία Βαρβάρα σίγουρα, το Γιώργο τον Αυτιά, και δεν το πίστευε ούτε ο ένας ούτε ο άλλος, γιατί έλεγε και ο Βαρουφάκης, δεν το πιστεύω. Όλα ήταν στημένα, το πλάνο, οι κάμερες, τα φώτα κανονικά, δεν υπάρχει περίπτωση. Δεν το πίστευε όμως ούτε ο ένας ούτε ο άλλος, ούτε και εμείς που το ακούσαμε. Αυτά συμβαίνουν εκεί στην Μαβίλη, αν κάποιος έχει πίστη. Ναι. Αποστόλη μου. Έλα μου. Είμαι συγκλονισμένο, μόλις άκουσα το ηχητικό με την Άννα Μισελ. Ω, ναι. Θα το σκίσουμε το μνημόνιο. Ό,τι και να υπογράψετε με αυτούς, δεν θα πιάνει τόπο μεθαύριο. Δηλαδή είναι φοβερό. Βλέπω την Άννα Μισελ επάνω σε ένα υγρό στρώμα να σκίζει έτσι με τέτοια ειδονικότητα το μνημόνιο. Αλλά αναγούλα είναι πάνω στο στρώμα το υγρό. Λες. Δεν μπορεί να κάτσει σε μια μέρα για να σταθεί. Το λέω εγώ που έχω εμπειρία. Ούτε να στοχεύει καλά-καλά δεν μπορεί, ούτε να μείνει σταθερό. Δεν γίνεται δουλειά. Κουνιέσαι εσύ, κουνιέται άλλη μαλακισμένη, κουνιέται και το στρώμα, δεν μπορεί να συντονιστεί. Και πρέπει να έχει και το νου τη μισχύ κανένα καλσόν μαζί με το μνημόνιο. Ναι, είναι η νέα έκφραση αυτή, τα έχω πει αυτά. Τώρα πια θα λέμε μισχύ κανένα μνημόνιο. Σιγά μισχύ κανένα μνημόνιο, μη σου φύγει κανένα πόντο από το μνημόνιο. Ποιον ορίζω εγώ ως πλούσιο, είναι σαν την ομορφιά. Ορίζεται η ομορφιά. Εγώ θεωρώ το ότι ο πιο πλούσιος άνθρωπος είναι αυτός που έχει αρκετό χρόνο και ησυχία αρκετή για να μπορεί να σκέφτεται και να γράφει ποιήση. Μιλάς με έναν πλούσιο άνθρωπο, σύμφωνα με τα δεδομένα του Βαρουφάκη. Τι, έχεις 50 ευρώ στην τράπεζα? Πιο πλούσιος άνθρωπος είναι αυτός που έχει απεριόριστες ώρες και διαβάζει ποιήση. Α, έχεις χρόνο για ποιήση, σωστός. Ναι. Έρχομαι τώρα να σου πω ένα στιχάκι ενός ανθρώπου, όταν τον είπε ο στρατοδίκης να κάνει δήλωση μετανοίας, είπε εγώ δεν θα γυρίσω τον κόσμο που έκανε εκατομμύρια χρόνια να σταθεί στα πόδια του, να το γυρίσω να περπατάει στα τέσσερα. Το λέω αυτό για την τουρνέ που κάνει το Λείψανο, έτσι. Και είχε πει: αλίμονο στον αυτόδουλο πολίτη που φτασμένο στα έσχατα τη απελπισία παραδίδεται για να σωθεί στο έλεο του Θεού και στου νόμου των κλεφτών. Κώστας Βάρναλης. Έλα μωρό, Βάρναλης, τώρα ήξερε τι έλεγε. Δεν ήξερε ο άνθρωπο. Το έχει χαμένο τώρα. Το ίδιο είναι. Είναι άλλη συγκίνηση, παιδί μου, να βλέπει ότι το Ιράν δεν είναι τόσο μακριά τελικά. Το Ιράν είμαστε εμεί. Ζεσουί Ιράν. Μπορεί να το λε εύκολα. Και για να είμαι και δίκαιο βέβαια, δεν είμαστε βέβαια και σαν τι αναπτυγμένε χώρε που αντί να στέκονται στην ουρά για μερικά οστά, στέκονται στην ουρά για ένα iPhone. Όχι. Πότε θα γίνουμε αναπτυγμένη χώρα, δεν ξέρω. Καλησπέρα. Καλησπέρα, ακούς. Απόστολε. Έλα, φιλέ. Αγόρι μου. Μωράκι μου. Αγωνιστικούς μου χαιρετισμούς από την Κρήτη. Ή τα κάνεις, αγορίνα μου. Άμα ελευθερωθεί η Κρήτη. Άμα ελευθερωθεί η Κρήτη. Θα ελευθερωθεί και εμένα η καρδιά μου. Αντράκι μου, είσαι στην καρδιά μου, είσαι ο τσολιάς της ζωής μου. Καλέ, εσύ δεν είσαι πολύ αντράκι όμως, αλλά δεν πειράζει, πες μου. Για σένα γίνομαι ό,τι γουστάρεις. Θέλω να μου γράψεις πάνω σε μαχαίρι, μαντινάδα. Ευχαριστώ, θα στο πέψω όποτε γουστάρεις. Θέλω μια χάρη. Τι θα μου κάνεις? Χωρίσει εδώ και 5 μήνες. Τι έχω κάνει? Με έχει στεναχωρήσει πολύ. 5 μήνες είναι πολύ. Έκαμε μια εκπληκτική μαγειρική το Δεκέμβρη. Για τα αντράκι μου δεν έκαμε μια το Πάσχα. Να κάνω αρνί, λες. Το αρνί είναι πιο ακριβό. Τι να, εντάξει, μια γαλοπούλα την καταστρέφει. Το αρνί. Αντράκι μου, εγώ θα τον πέψω. Πε μου, πού και θα τον πέψω εγώ. Με αφιέρωσα, σου πέψω ένα. Για πάρτε σου και ένα να το μαγειρέψω. Πολλά μου παίζει εσύ τελευταία. Έχει αρνιά δικά σου? Ναι, αντράκι μου, πρόσεξε με. Είμαι αυτόνομο. Έχω τα έχνη μου, έχω τον κήπο μου, έχω το δικό μου ρεύμα. Απαγαπούνουλη. Να πάνε. Δεν υπάρχει λόγος να ζούμε. Τα κόκαλα θα σπάσουν. Για τα Λείψανα ήθελα να σου πω. Είμαστε στη χώρα που τα Λείψανα έχουν ιατρική βοήθεια και η κάναβη δεν έχει καμία ιατρική αξία. Το λες επιστημονικά, το λες. Ναι, ναι, το διάβασες ειδήσεις και το πίστεψα απόλυτα, όπως σου καταλαβαίνεις. Άρχισε και διαμαρτύρεται η αστική τάξη, λέει, κατεβαίνουν κάτω. Ναι, ναι, ναι, όλοι. Νεοφιλελέδες όλων των δήμων, όλων των δήμων ενωθείτε. Λες να κατέβει και η Φυσιά Εκάλη με κάνα πανό, με κάνα πανό. Από εκεί ήρθανε καλέ, τα έχω πει εγώ, τα έχω πει. Κρύβουνε μολότοφ μέσα στις Λουί Βιτών κρύβουνε. Πώς θα προφυλάξουν αυτό το μαλλί που λέει έτσι τον ήχη, ξέρω εγώ, πώς... Φοράει φιλέ, με φιλέ κατεβαίνει, τι άντε έτσι να χαλάσει το μαλλί και μπαντάνα μπέρμπερι. Από εκεί τους καταλαβαίνεις, Δεν είναι αυτές οι μαύρες κουκούλες που δεν ξέρουμε, οι γνωστοί άγνωστοι. Εδώ τώρα είναι οι γνωστοί. Γνωστοί, τους ξέρουμε, καταλαβαίνεις, την παντάνα. Τρέχουνε με τις λουμπουτέν εκεί να διαδηλώσουνε. Χαλάει σόλα η κόκκινη από κάτω, δεν έχουνε χειρότερο. Δεν έχουνε χειρότερο. Το Rolex. Το άοπλο, το μάτ που χτυπήσει με τον κλό πάνω σου χαλάει το Rolex, το ψαροκόκαλο. Για τέτοια είμαστε. Υπάρχει ένας τσαγκάρης, ξέρω, έξω από τη λουμπουτέν που ξαναβάφει τις σόλες κόκκινες. Εδώ να έρθει. Εδώ που έχουμε προβλήματα. Να στραβοπατήσει σε καμιά λακκούβα γιατί είναι και γαμμένος ο δρόμος στην Αθήνα. Να πατήσει σε μια λακκούβα με το λουμπουτέν, να σου γυρίσει ο αστράγαλος όλο να κοιτάει πάνω. Δεν είναι κατάσταση αυτή. Σκεφτείτε την αστική τάξη, φτιάξτε κάτι. Α. Βάλτε ένα ταρτάν. Λοιπόν, τώρα θα αφήσει να πω κάτι. Α, ήθελες να πεις και εσύ. Δεν είναι αστική τάξη, παιδί μου. Αυτή έτσι όπως έχει γίνει είναι αυτιστική τάξη. Αυτό ήθελες να πεις και δεν σ' άφηνα. Κάτι θα ξέρα μάλλον, κάτι μυριζόμουν. Διαπραγματευόμαστε σκληρά αυτούς τους τρεις μήνες. Ρέχει τα καζόσα. Να δώνα δένε. Καζόσα, σφόδα ο Θεός. Σφόδα δένε. Χώρα εκεί θα γίνω από μέσα. Ναι, μια μου λένε είναι μονάδα. Μια μορδογκανάδα, μια σφόδα. Τι θέτε. Άλλη μία διαπραγμάτευση. Μορφή διαπραγμάτευσης, ώστε αν έρθουμε στα πολύ δύσκολα να την χρησιμοποιήσουν αυτοί που πρέπει. Έχουμε τους υπουργούς, πάντα τους είχαμε, στα παράθυρα να μιλάνε με εργαζόμενους. Το βλέπουμε και τώρα με την πρώτη φορά αριστερά. Είναι οι εργαζόμενοι του ΟΑΕΜ, απολυμμένοι αλλά δεν έχουν τακτοποιηθεί, θεωρούν τον εαυτό τους αδικημένο, όπως συμβαίνει πάντα σε τέτοιες περιπτώσεις. Και στο άλλο παράθυρο, στο παράθυρο του Σταρ γίναν όλα αυτά πριν λίγη ώρα, είναι ο Κατρούγκαλος. Προεκλογικά υπήρχε η δέσμευση ότι όσοι έχουν κερδίσει πρωτόδικα δικαστικές αποφάσεις, δεν θα συνεχιστεί η αναστολή και η μη εκτέλεση των δικαστικών αποφάσεων και θα εκτελούνται κανονικά. Και αυτό υπάρχει και στο πρόγραμμα των 100 ημερών του ΣΥΡΙΖΑ. Όταν συναντηθήκαμε μαζί, δεν σας είπα ότι η δική μου θέση αρχής είναι ότι οι δικαστικές αποφάσεις θα εκτελούνται εφόσον είναι τελεσίδικες και ότι όποιος καλύπτει πάγιες και διαρκείς ανάγκες θα βρίσκει δουλειά στο δημόσιο με μοριοδότηση προϋπηρεσίας. Όχι, το εφόσον είναι τελεσίδικες, κύριε Κατρούγκαλε, το λέτε τώρα. Εγώ ποτέ δεν είχα πει κάτι διαφορετικό. Ποτέ. Στη συνάντηση που είχαμε μαζί δεν είχατε πει κάτι διαφορετικό, δηλαδή. Και φυσικά και δεν είχατε κάτι διαφορετικό. Φυσικά και αυτό που έλεγε ο ΣΥΡΙΖΑ προεκλογικά και αυτό που έλεγαν όλοι. Ακούστε, είναι στο πρόγραμμα του ΣΥΡΙΖΑ. Εγώ σας μιλάω από θέση αρχής. Δεν είναι το θέμα ότι τσακωνόμαστε εμείς με το ΣΥΡΙΖΑ. Εμείς είμαστε το θύμα του τσακωμού του προεκλογικού ΣΥΡΙΖΑ με το μετεκλογικό ΣΥΡΙΖΑ. Ακούστε, κύριε, έχουμε ένα σύνταγμα. Έχουμε ένα σύνταγμα. Κύριε Κατρούγκαλο, να το δούμε λίγο λογικά. Εσείς μου λέτε τώρα να τελεσιδικήσουμε τη στιγμή που οι καθαρίστριες έχασαν από τον Άριο Πάγο και τις επιστρέψατε. Δεν είναι δικαστικό το θέμα, είναι πολιτικό το θέμα. Η υπόθεση των καθαριστριών είχε αναβληθεί για τον Οκτώβριο στον Άριο Πάγο. Η υπόθεση των καθαριστριών δεν αφορά συμβασιούχους ορισμένου θέλετε χρόνου. Θέλετε να μου πείτε εσείς, ότι οι καθαρίστριες δεν έχασαν στον Άριο Πάγο. Αορίστου. Δημιουργούνται διάφορα και είναι και λογικό ένα απόσπασμα ζωντανού διαλόγου. Μόλις ακούσαμε. Σε άλλο παράθυρο, το Ρόγια Κουμάτος είχε να κάνει, να καταθέσει, να φέρει στο δημόσιο διάλογο, να καταθέσει στοιχεία για πολύ συγκεκριμένη ροζ σχέση. Εγώ δεν είπα ποτέ, και η Νέα Δημοκρατία δεν είπε ποτέ, ότι η Μέρκελ, το τι καλή είναι, ο Τσίπρας τα έλεγε όταν πήγε και φιλιώτησαν και μείνανε και 10 λεπτά μόνοι, δεν ξέρω τι κάνανε. Ελάτε τώρα, ελάτε τώρα. Τι εννοείς, τι εννοείς. Προχωρήστε. Όχι, προχωρώ καλύτερα, έμειναν 10 λεπτά μόνοι τους. Ναι ή όχι, όχι, σε ρωτάω. Θέλει να ξέρει τι ακριβώς έχει γίνει. Και είναι τα 10 λεπτά μόνοι τους, αποδεικνύει πάρα πολλά στο μυαλό πάντα του Γεράσιμου Γιακουμάτου. Ναι. Αποστολή. Έλα. Γεια σου. Είμαι φίλος του Κώστα. Ποιος είναι ο Κώστας? Καλή ερώτηση. Ο Νικόλαος. Α, τι κάνει. Τι κάνει, είσαι καλά? Καλά, καλά. Κάτι μου είπε ότι θέλει να ρωτήσει για συναγερμό. Θέλω συναγερμό, ναι, φοβάμαι. Φοβάσαι. Λοιπόν, πες μου, τι σκέφτεσαι? Σκέφτομαι ένα συναγερμό που να κάνει μπιουμπιου. Τι να σκέφτομαι? Σε τι πράγμα είναι αυτό? Είναι κατάστημα, είναι σπίτι, τι είναι? Άνθρωπος. Θέλω να βάλω στη γυναίκα μου, δεν την εμπιστεύω με τίποτα. Πάνε την παραβιάζουν εκεί κάτι μαλάκες. Ναι. Και τη βλέπω μετά χαλασμένη και παραβιασμένη. Εύκολο είναι αυτό. Α, ναι. Ναι, πολύ εύκολο. Πώς θα γίνει να μην το καταλάβει? Πώς θα γίνει να μην το καταλάβει? Εγώ θέλω να βάλουμε και έναν ανιχνευτή κοιλώτας. Δηλαδή, όταν πάει ο άλλος εκεί στην κοιλώτα κοντά, ναι, να βαράει αυτό. Και αυτό γίνεται. Αλλά δεν πιάνει σε string, μόνο σε κοιλώτες. Σε κοιλώτα, δεν φοράει γυναίκα μου string, δεν την αφήνω. Για να μην προκαλεί. Σωστό. Ναι. Στην κοιλώτα, εκεί στην κοιλωτάρα να βάλει ένα πράγμα, δεν ξέρω, διακριτικό, κρυφές κάμερες υπάρχουν. Βάλε και κάμερα. Κρυφή κάμερα τώρα, δεν μπορεί. Να πάει ο άλλος να κατεβάσει, τσουπ και ρατά, να σε χτυπήσει, να σε καταλάβει όλη η γειτονιά, να έρθει και εγώ να σε σκοτώσω. Θα σε έρθει σε email στο κινητό. Ναι, email στο κινητό. Να το καταλάβω εγώ, να πάω εκεί, τσουπ, λείψαν ο τύπος. Προσκύνημα. Και όποιο πάρει ο χάρος. Για πες μου. Δεν τα είπα. Πέρα από αυτό. Είναι και το σπίτι. Είναι και στο σπίτι θέλω να βάλουμε. Ναι. Αλλά δεν θέλω να κάνει το κλασικό θόρυβο αυτό που μου σπάει τα νεύρα. Δεν υπάρχει άλλος ήχος. Να βάλουμε να χτυπάει ένα τραγούδι, ρε παιδί μου. Και αυτό γίνεται. Να μην χτυπάει αυτό το ήου ήου, σηκώνει το όλη γειτονιά κάθε και λίγο. Να παίζει καζατζίδι. Καζατζίδι, το αγριολούλουδο. Δηλαδή θα ακούω εγώ αγριολούλουδο, θα καταλαβαίνω. Μα κα μπαίνει μέσα στο σπίτι. Νομίζω πως δεν θα μιλήσουμε σοβαρά ποτέ. Ο Κώστας γιατί σε έστειλε εδώ, για να μιλήσουμε σοβαρά? Σωστό και αυτό. Δεν μου το διευκρινίσει, δεν μιλήσαμε καθόλου. Κακός. Πάρε να μιλήσει με κάποιον, μου είπε μόνο. Μα έλα, να είσαι καλά. Ακούω όλα αυτά που παίρνουν τηλέφωνο και λένε για την Αγία Βαρβαρά, για το σκήνομα κτλ. Ναι. Εγώ έχω ευχαριστηθεί ένα πράγμα. Τι? Ότι η Αγία Βαρβαρά έχει κάνει άνω κάτω όλους τους άθεους. Το έχω ευχαριστηθεί η ψυχή μου, τη έχει πληγώσει πάρα πολύ. Δεν είναι μόνο αυτό, να λέμε και τα καλά, έχει γιατρέψει και τόσους ένθεους. Μεγάλη χάρη της, εγώ πήγα προσκύνηση. Συγγνώμη, εσείς που πήγατε και προσκυνήσατε, εσείς είχατε κάτι? Γιατί να πρέπει να προσκυνήσω για να έχω κάτι? Όχι, λέω, πήγατε προληπτικά, είναι η προληπτική ιατρική που λέμε. Αχ, δεν καταλαβαίνετε, γιατί δεν έχετε τη θεολογία. θεολογία μέσα σας. Όχι, μέσα μου δεν την έχω, δόξα τω Θεώ. Δεν πας μόνο κάπου. Οξύμορο, το έδεσαι. Δεν έχω τη θεολογία, δόξα τω Θεώ. Σωστό. Αλλά έχω μια απορία. Η Αγία Βαρβάρα, γιατί γιατρεύει μόνο τον καρκίνο? Τόσες παθήσεις, μόνο τον καρκίνο? Δεν γιατρεύει μόνο τον καρκίνο. Γιατί το πήγα στον Άγιο Σάββα μόνο? Την έχουμε ορίσει σαν προστάτη των καρκινοπαθών. Και η Βαρβάρα μπορεί να. Δεν τα ήξερα γιατί δεν έχω το Θεό μέσα μου, κατάλαβες. Είναι αυτό που λέμε, δεν έχω το Θεό μου. Λογικό, το δέχομαι. Λοιπόν, γιατί ασχολείστε τόσο πολύ? Ζηλεύουμε. Για Βαρβάρα, τώρα θα κάνει. Ζηλεύουμε. Για τους πιστούς. Εσείς γιατί ασχολείστε? Είναι το κίνημα των άθρησκων που θέλουν και αυτοί να λείψουν, να προσκυνήσουν και να μην είναι άγιο, να είναι ένα άλλο κάτι. Είναι δικαίωμά του να είναι άπιστοι, να κάτσουν εκεί χάμου και να τελειώνουν. Γιατί ασχολείστε όλοι με αυτό το πράγμα? Δεν το καταλαβαίνω δηλαδή. Γιατί έχετε αναστατωθεί τόσο πολύ? Για εσάς που κάθεστε μέσα στη ζέστη, αμαρτία είναι, κρίμα. Δεν υπάρχει ένα λείψανο για την ουρά, να προσκυνήσει κάτι για να διώχνει την ουρά. Να μην σας ενδιαφέρει εσάς τι κάνετε. Είναι δικό σας θέμα. Είστε άπιστοι. Είναι δικό σας θέμα αυτό. Εγώ που το θέλω, γιατί να μην το κάνω? Καλέ κάτω. Τι σας ενδιαφέρει εσάς, δεν καταλαβαίνω. Αλλά δες αυτός που στο κάνει, γιατί στο κάνει. Αυτό δες. Εγώ σου είπα να μην το κάνεις, κάτω. Εγώ θέλω να έρθει. Καλέ κάτω. Να αγοράσεις και τα σταυρουδάκια απ' έξω σε εκείνους τους πάγκους που στείλονται ξαφνικά. Να παρακολουθείς και την περιφορά, την τουρνέ εντός Αθηνών και εκτός. Να γιατί δεν με το κάνεις. Εγώ δεν αγόρασα τίποτα. Δεν σε αναγκάζει να αγοράσει τίποτα κανένα. Κακός. Εντάξει. Κακός. Λοιπόν, και τηλεόραση δεν σε αγοράζει να αγκάζει. Γιατί τα βάζετε με τηλεόραση? Τον καπιταλισμό που σε κάνει, σου βάζει το μικρόβιο με στο σπίτι και πας και αγοράζεις. Καλά κάνεις. Σε ανάγκασε κανείς? Κανείς. Εκεί πιστεύετε, εκεί το κάνετε. Λοιπόν, να μην σας ενδιαφέρει τι κάνει ο άλλος ο κόσμος. Κοιτάξτε τη δουλειά σας. Και αφήστε μας ήσυχους. Δεν έχει κάνει ορθοδοξία τίποτα. Δεν έχει κάνει κακό στον κόσμο. Πώς. Πες το πάλι αυτό γιατί δεν ακούστηκε καθαρά. Τι δεν έχει κάνει ορθοδοξία? Δεν έχει κάνει κακό σε κανέναν. Όχι. Μόνο την αγάπη διδάσκει, τίποτα άλλο. Ναι, εντάξει. Κοιτάτε τη δουλειά σας. Ναι. Οι περισσότεροι πόλεμοι, οι περισσότεροι φόνοι. Θα σε ενοχλούμε. Εντάξει, να σε καλά. Αν η επώδυνη συμφωνία ναι. είναι η σκύλα και αν η χρεοκοπία είναι η χάριβδη, ναι. εγώ είπα ότι θα περάσουμε ανάμεσα. Μπράβο! Ο Στρατούλης είναι αυτός ο οποίος περιγράφει τι ακριβώς θα συμβεί αν όμως ο ένας είναι η σκύλα και ο άλλος είναι η χάριβδη. Δεν είναι και σίγουρο, ανάλογα πώς θα το βλέπει κανείς και πώς θα το τοποθετήσουμε και ποιον μύθο θα δανειστούμε. Μαζί με όλα αυτά που ακούγατε πριν με το λαό και τον Αποστόλιο εκεί που τσακωνόταν με τις ακροάτριες, να βάλετε ότι σήμερα η ιερέας μοίρασε και τα ευλογημένα στυλό. Ήταν, πήγε με ένα καλάθι εκεί σε ένα σχολείο που ήταν και έδωσε τα ευλογημένα στυλό και έγραψαν τα παιδιά τις εξετάσεις με τα ευλογημένα στυλό. Προφανώς όλα αυτά τα παιδιά στο εξεταστικό κέντρο, κάτι πρέπει να κάνει το Υπουργείο Παιδείας, γιατί εδώ είναι αθέμητος ανταγωνισμός. Δεν είχαν στυλό ευλογημένα όλα τα παιδιά που δίνουν εξετάσεις σε όλη την Ελλάδα, μόνο σε κάποιο σχολείο. Οπότε δημιουργείται ένα πρόβλημα αξιοκρατίας, ισότητας, ισονομίας και προσθέστε και άλλες λέξεις. Μέχρι να συνειδητοποιήσουμε πώς θα λυθεί και αυτό το πρόβλημα, να ακούσουμε έναν ωραίο διάλογο με το ΚΚΕ. ΚΚΕ έγινε μεταξύ του Λεουτσάκου από το ΣΥΡΙΖΑ και της Μπαλού από το ΚΚΕ. Διαλέγουμε δηλαδή τι χρώμα έχει φτώχεια. Εκεί που θέλουμε να κάνουμε επικοινωνιακό παιχνίδι, δηλαδή να πούμε οι 300 πεινάνε και πολύ σωστά τους προσλαμβάνουμε, αλλά οι άλλοι 500, οι άλλοι 400 δεν έχουν το ίδιο δικαίωμα στη ζωή. Από πού και πού, από πού και ως πού. Κύριε Λεωτσάκου, τι λέτε? Συγχωρείτε δηλαδή, είναι αυτό κύριε αριστερό Λεωτσάκου, δηλαδή. Μισό λεπτό, κυρία Μπαλού, για να προχωρήσουμε, ναι. Νομίζω ότι η κυρία Μπαλού βλέπει τα πράγματα από τη μία γωνία. Μην απαντήσει την Μπαλού για το πρόβλημα. Και στρίβει κιόλας. Και το στρίβει κιόλας. Πες για το πρόβλημα, κάνε την Μπαλού. Στο στρίψιμο, κύριε Λεωτσάκου, σας παρακαλώ, μιλάτε καλύτερα. Είναι η ειδικότητά σας το στρίβιν δια του Αραβόνου, συνεχίστε. Νομίζω ότι εσείς στρίβετε δια του Αραβόνου. Στρίβετε από τα προβλήματα, κυρία Μπαλού. Και δεν μπορείτε να το κάνετε. Τα προβλήματα, λύστε τα, είστε κυβέρνηση, πάρτε νόμο. Ελάτε μαζί να τα λύσουμε. Γιατί δεν ψηφίσατε την τροπολογία του ΚΚΕ? Μαζί να τα λύσουμε. Γιατί δεν ψηφίσατε? Ελάτε μαζί, όχι να κρυβόμαστε. Σας ρωτώ. Όχι να κρυβόμαστε. Γιατί δεν ψηφίσατε την τροπολογία? Και να λέμε όλα. Για πες ποια είναι. Σας κατέβει την τροπολογία του ΚΚΕ. Όλα θα τα πούμε. Γιατί δεν την ψηφίσατε την τροπολογία του ΚΚΕ που λέει μονιμοποίηση? Κάτσε, τι να έρθουνε μαζί, δηλαδή. Ορίστε το μαζί. Πάρτε το μαζί στην Βουλή. Στην κυβέρνηση. Γιατί. Για να προσλάβετε αυτούς που είναι. Να έρθουν στην κυβέρνηση. Να γίνει το μέτωπο πιο ισχυρό. Μαζί με τον Καμένο. Μαζί με τον Καμένο. Να έρθει για να μπορούν να χορεύουμε κουπεπέ με του νατοϊκού. Κουπεπέ δεν ξέρω με ποιο θα χορέψει. Με του νατοϊκού θα χορεύουμε κουπεπέ. Δεν ξέρω με ποιο θα χορέψει. Κάνετε λάθο. Δεν ξέρω με ποιο θα χορέψει. Κάνετε λάθο. Εγώ δεν είμαι καλό στου χώρου. Ψηφίστε τη τροπολογία του ΕΠΕ. Να μονιμοποιηθούν όλοι οι εργαζόμενοι, ψηφίστε το. Το καταθέσαμε στη Βουλή. Λοιπόν, γιατί το ψηφίζετε. Το κουπεπέ που λέει εδώ η Μπαλού είναι, δεν ξέρω αν το έχετε δει, αξίζει να το δείτε. Θα το έχουμε και εμείς στην Ελληνοφρένεια το βράδυ, η οποία ξεκινάει 10.30 από σήμερα, νέα ώρα μετάδοσης, λίγο πιο αργά. Είναι ο Κοτζιάς, ο υπουργός εξωτερικών, που βρέθηκε με τους άλλους υπουργούς εξωτερικών του ΝΑΤΟ, οι φωνιάδες των λαών, ξέρετε, οι λυκοσυμμαχίες και όλα τα υπόλοιπα, και χορεύανε τόσο αρμονικά με πρώτο όμως και πιο ζωντανό και την ψυχή της παρέας πάνω εκεί στην σκηνή, το δικό μας υπουργό, τον αριστερό, τον Νίκο Κοτζιά. Ενώνουν τα χέρια και τραγουδάνε τραγούδι ειρηνικό και με συμβολισμούς διάφορους, την ίδια ώρα που αυτοί οι υπουργοί έχουν βάλει υπογραφές για να σκοτωθούν παιδάκια, γυναίκες, να φύγουν άνθρωποι από τις περιοχές τους, να έχουμε έντονα προσφυγικά κύματα. Γενικώς έχουν κάνει με τις υπογραφές τους πριν τραγουδήσουν και μετά το τραγούδι ό,τι κάνει ένας κοινός δολοφόνος, μόνο που υπάρχει μια διαφορά, το κάνει σε μεγαλύτερη έκταση και σε μεγαλύτερο αριθμό. Αυτό ακριβώς ήταν το κουπεπέ που εννοούσε η κυρία Μπαλού. Θα πάμε κατευθείαν στο λαό. Εδώ σας αποχαιρετούμε γιατί φτάσαμε στο τέλος. Ακολουθεί Μαγκαζίνο βεβαίως με Γιάννη Παπαδόπουλο και Κατερίνα Κρυβοπούλου. Εμείς τηλεοπτική Ελληνοφρένεια 10.30 το βράδυ στον Α. Αμέσως μετά Γιάννης Βαρουφάκης στον Ενικό. Γεια σας. Και δεύτερον, θέλω να ρωτήσω τον Ντάισελμπλουμ, το γεωπόνο, τι να ρίξω στη γαρδένια μου που κυτρινίζουν τα φύλλα. Αυτό που παριστάνει τον οικονομολόγο με πτυχίο γεωπόνο. Μήπως την κατουράνε οι γάτες. Δεν ξέρω, αν είναι να μου δώσει μια υπεύθυνη συμβουλή. Ναι, καλά, εντάξει. Πάνω κάτω αυτά ήταν και οι άλλοι με αυτούς. Τα θέματα των απειλών και των συμβασμών τα έχουν λύσει. Τα αποβαρουφάκεις καθαρά. Έχουμε συμβαστεί όσο δεν πάει. Όταν το Στουρνάρα τον υποστηρίζει, η Νέα Δημοκρατία με τον Σαμαρά, ο Θεοδωράκης, το κόμμα το ποτάμι, όταν είναι υπάλληλος του Μάριο Ντράγκη και είμαστε πρώτη φορά γαμιστερά, αριστερά δηλαδή, γαμιστερά, και βγαίνει και ο μέγιστος Μητσοτάκης και τον υποστηρίζει, περιμένει αυτός ο Στουρνάρας να σταθεί. Δεν έχει ανάγκη, μην ανησυχείς, δεν έχει ανάγκη. Έχουν πέσει τα κατάλληλα τηλεφωνήματα και οι απειλές στον Τσίπρα να μην τον αλλάξει. Άστα, μην αγχώνεσαι. Και ο Τσίπρας φαντάζεσαι τι είπε. Ρίξει, θα τον ρίξω εγώ. Θα τον φάω το Στουρνάρα. Μετά κάποιος του πέταξε νερό στα μούτρα, ξύπνησε, δεν έγινε ποτέ. Για μένα ξέρεις γιατί πρέπει να πέσει ο Στουρνάρας. Μόνο και μόνο που έτρωγε σούσι. Γι' αυτό πρέπει να πέσει. Γιατί, κακό είναι το σούσι. Όχι, δεν ταιριάζει με εμάς που είμαστε αριστεροί, γι' αυτό σου λέω. Σε εσάς που είστε αριστεροί, ας πούμε, ταιριάζει η φωτογράφηση της Τσιπούρας κάτω από την Ακρόπολη καλύτερα. Αυτό, εντάξει, να τα χαίρεστε. Ένα πρέπει να παραδεχτείς πάντως. Ποιο? Αυτή η κυβέρνηση σας έχει φάει λάχανο. Γιατί? Στις τρολιές, στη σάτυρα, στοχές. Όχι, δεν τους στοχά, Χαίρομαι όμως. Χαίρομαι για να έχουμε και εμείς λόγο ύπαρξης. Εδώ μιλάμε, θα πρέπει να κάνετε διπλές ώρες. Αυτά που βγάζουνε, αγίες βαρβάρες, κόκαλα. Τι να πεις, δεν υπάρχει μνημόνιο. Ό,τι και να σκεφτείς, οι προηγούμενοι εντάξει. Έχουν και ένα προϋπηρεσία, μια προϋπηρεσία. Φαίνονται, παιδί μου, ότι είναι χάλια. Αλλά αυτή τέτοια πράγματα. Δεν μου λες αυτοί οι ντεμπέλιδες στη ΣΕΡΤ πόσο θα κοστίσουν στον ελληνικό λαό. Όσο και πριν, τι εννοείς. Δεν μου λες, εσύ πώς πληρώνεσαι με τις διαφημίσεις που παίρνει το κανάλι, δεν πληρώνεσαι. Δεν μπορώ να πω. Παίρνω και μαύρα λεφτά από το κόμμα. Γιατί να παίρνει διαφημίσεις στη ΣΕΡΤ εφόσον την πληρώνει ο ελληνικός λαός. Και η Άννα Μισελ θα σκίσει μνημόνια. Και η Άννα Μισελ. Αντί να σκίσει κανένα λευκό πουκαμισάκι από αυτά που έχει, να σκίσει ένα μπότοξ, να σκίσει κάτι άλλο πιο εφετζήτικο. Μνημόνιο που το σκίζουν όλοι. Κάτι πρωτότυπο κάνει, παιδί μου, κάτι καινούριο. Έχουν έρθει τα πάνω κάτω, δηλαδή οι αριστεροί στέλνουν μάτρη, ρίχνουν χημικά, περιφέρουν λείψανα και οι δεξιοί διαδηλώνουν. Αυτό ακριβώς. Δεν έχει βγει μία με θάρρος, μία πλαστικιά από αυτές να πει θα σκίσω τα μπότοξ μου, άμα ο ΣΥΡΙΖΑ ας πούμε κάνει αυτά που λέει. Κάτι. Μόνο η Κανέλη Βικιαντρίκια και είπε θα τσιτσιδωθώ. Τσιτσιδώσω, αλλά τσιτσιδωθούν κι άλλες. Τώρα για να καταλάβω, ο ΣΥΡΙΖΑ και η Νέα Δημοκρατία διαφωνούν ποιος από τους δύο υπογράφει καλύτερα μνημόνια. Καλύτερα. Είναι διαφορετικά. Είναι τα αξιοπρέπεια. Είναι τα αναξιοπρεπή και τα αξιοπρέπεια. Θα εξηγήσω ωραία, ρε μου. Και ο γυμναστιακός είμαι. Είμαι λίγο της πλαγίας σου, της τεθλασμένης που λέμε. μαλακά με έβαλε στο τέλος και μόλις είπα εμείς οι ταξιδιώτες με έκοψες. Δεν γαμίσε. Δηλαδή, όσοι δεν συμφωνούν με τα κομμούνια και το ΣΥΡΙΖΑ για τους δημόσιους υπάλληλους κοπρίτες, πρέπει δηλαδή να μην μας βγάζεις. Δεν κατάλαβα, ρε φίλε. Πρέπει όλοι δηλαδή να λέμε να πάνε να δουλέψουν όπως λέει ο ΣΥΡΙΖΑ. Αυτό που εσείς η αστική τάξη πια είναι φιλελέδες, εξανίσταστε και σας ενοχλούν και διαδηλώνετε με το παραμικρό, τι θες, σε έκοψα, ναι. Πήγαινε κάτω στους Τσολιάδες να διαδηλώσεις μαζί με τους Πορτοσάλτιδες και τους Μπουμπούκους. Ρε μαλάκα, όλο ο ΣΥΡΙΖΑ θέλει να μπει να πούμε στο δημόσιο να πληρώνεται από το δημόσιο. Δεν πάνε να τους πληρώνουμε εμείς οι μαλάκες. Αντίθεση με ποιους, βρε Καραγκιόζη, με αυτούς που βάζατε εσείς στο δημόσιο τόσα χρόνια, σε αντίθεση με ποιους. Να σου πω, εμείς δουλεύουμε 16 ώρες την ημέρα για να πληρώνουμε τους κοπρίτες. Ρε μαλάκα, να πάνε να αξιολογούνται και να βρουν δουλειά, ρε μαλάκα. Δηλαδή εσύ θες να πληρώνεις τους κοπρίτες μόνο με γαλάζια παιδιά. Άντε βρε Καραγκιόζο. Κανένα κοπρίτη, ούτε του Σαμαρά του κοπρίτες, ούτε του ΣΥΡΙΖΑ. Ναι, σε είδα, ήσουν έξαλλος με του Σαμαρά όταν διόριζε κοπρίτες. Ό,τι σου λέω, στο λέω πεντακάθαρα. Κανένα κοπρίτι δεν θέλω να πληρώνω. Τώρα πια, που νοσήριζαν στα πράγματα. Και η Νέα Δημοκρατία αυτά λέει τώρα. Τώρα δεν τα δέχονται. Ότι τα έχουν κάνει επί χίλια, δεν το λέει κανείς. Ακούμε, ρε μαλάκα. Άντε, ρε μαλάκα, θα μου μιλήσεις κιόλα, δεν τρέπεσαι. Και να το βγάλεις στον αέρα, γιατί αν δεν το βγάλεις, δεν θα σου ξαναμιλήσω, στο λέω. Μην μου κάνεις τέτοιο πράγμα. Angiero rossa triumfera, e viva il socialismo e la libertà. Venceremos, hasta la victoria sempre. Venceremos. Hasta la victoria siempre. Γελάσαμε, βρε παιδιά. Θα γίνουν όλα μπάχαλο. Διαπραγματευόμαστε σκληρά αυτούς τους τρεις μήνες. Είμαστε χωρίς φτερά, χωρίς πατέρα και χαρά. Ιντερναφιονάλα, τα τσόντα ρε να δει, χωροπούδουλα, άλλα μία δίσταντα δεν. Διαπραγματευόμαστε σκληρά αυτούς τους τρεις μήνες. Ζήτω η Ελλάδα! Ιντερναφιονάλα.